Tu program Trzeci Polskiego Radia. To sobota, 10 dzień czerwca. Minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek walczy, by napisać kolejny rozdział historii sportu. Trwa finał French Open, w którym rywalką Polki jest Karolina Muchowa. Przebywający z wizytą w Kijowie premier Kanady zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. W Opolu na dobre trwa już jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Na początek oczywiście sport. Iga Świątek pewnie zmierza po trzecie w karierze zwycięstwo we French Open. To spotkanie komentuje dziś na antenie Trójki nasz redakcyjny kolega Krzysztof Uniewski. Pierwszy set na korcie Philippa Chatrier trwał 44 minuty. Iga Świątek wygrała go 6-2. Przełamała podanie Czeszki w tej partii dwukrotnie na początku i w ostatnim gemie tego seta. Świątek sprawia wrażenie, jakby szła po swoje, czyli po trzeci, a drugi z rzędu triumf w Roland Garros. Dobrze czyta grę rywalki. Na początku traciła punkty po skrótach przeciwniczki. Pod koniec seta już potrafiła sobie z tym radzić i przede wszystkim wygrywa kluczowe piłki, gdy na przykład panie muszą grać na przewagi, ale przypomnijmy też, że Czeszka potrafi wychodzić naprawdę z poważnych opresji. W półfinale za Aryną Sabalenką w trzecim decydującym secie przegrywała 2-5 w gemach, a potem wygrała całe spotkanie, ale na razie nie sprawia takiego wrażenia, żeby mogła odwrócić losy tego pojedynku. Mówił Krzysztof Łoniewski. Do tego spotkania będziemy dziś jeszcze nie raz wracać na antenie Trójki. Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy wart 375 milionów dolarów. Przebywający w Kijowie szef kanadyjskiego rządu obiecał również przekazać Ukrainie zatrzymany w ubiegłym roku rosyjski samolot transportowy Antonow. Nowy pakiet wsparcia przewiduje m.in. przekazanie Ukrainie kilkuset pocisków do obrony powietrznej. Kanadyjski rząd włączy się także w szkolenie ukraińskich pilotów na myśliwcach F-16. Justin Trudeau podczas wspólnej konferencji z Wołodymyrem Zełenskim odniósł się również do wysadzenia na Dnieprze, określając to zdarzenie jako bezpośredni skutek rosyjskiej agresji. Prezydent Ukrainy z kolei powiedział, że wojska ukraińskie prowadzą zarówno akcje ofensywne, jak i defensywne, ale odmówił podania szczegółów prowadzonych działań. Belgowie są proszeni o zgłaszanie swoich wyjazdów wakacyjnych za granicę. Apel wystosowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które opublikowało poradnik z zaleceniami. Dlaczego? O tym Beata Pomecka. Belgijski MSZ uruchomił specjalną stronę internetową, na której wyjeżdżający mogą się zarejestrować. Ta rejestracja nie jest obowiązkowa, ale bardzo rekomendowana. Ministerstwo tłumaczy, że chodzi o to, by w sytuacjach nadzwyczajnych łatwiej można było zlokalizować obywateli i organizować pomoc. Zgłaszanie zagranicznych wyjazdów jest nie tylko rekomendowane w przypadku dalekich podróży do Afryki czy Ameryki Łacińskiej, ale także podróży na krótkie dystanse po Europie. MSZ zapewnia, że strona jest bezpieczna i że dane będą kasowane po 2 tygodniach od powrotu do Belgii z zagranicznego wyjazdu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części województwa mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, informując o dużym zagrożeniu pożarowym w lasach. RCB apeluje o zachowanie ostrożności i o to, by nie używać otwartego ognia w lesie i jego sąsiedztwie. Alert RCB obowiązuje co najmniej do jutra i dotyczy powiatów ciechanowskiego, makowskiego, mławskiego, ostrołęckiego, przasnyskiego i żuromińskiego w województwie mazowieckim oraz powiatów grajewskiego, kolneńskiego, łomżyńskiego i zambrowskiego w województwie podlaskim. Ostrożenie wydano również dla powiatów ełckiego, giżyckiego, gołdawskiego, kętrzyńskiego, oleckiego, węgorzewskiego, działdowskiego, nidzickiego i szczecieńskiego w województwie warmińsko-mazurskim. W Opolu trwa jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej. Wieczorem w opolskim amfiteatrze odbędą się 2 koncerty prezentujące największe przeboje polskiej piosenki Czas ołowiu oraz koncert premier. Podczas koncertu premier o nagrodę imienia Karola Musioła powalczy aż 10 znanych wykonawców. Zaprezentują oni na deskach opolskiego amfiteatru swoje nowe utwory. Do Opola po 5 latach z premierową kompozycją powraca zespół Tulia. Jesteśmy z tym oswojone, aczkolwiek rzeczywiście jest to duże wyzwanie. To jest taki pozytywny stres. Mamy nadzieję, że pięknie wystąpimy i że się publiczności spodoba. Panie z Tuli wraz z Haliną Mlenkową zaprezentują utwór Przerwany. Oprócz pani swoją najnowszą kompozycję zaśpiewa także 18-letnia Anastazja Maciąg. To było moje marzenie od dziecka i nie wierzę, że w wieku 18 lat już udało mi się to spełnić. Próby poszły super, więc jestem pewna, że to będzie naprawdę super show. Koncert premier dziś od 20.15. W ramach wydarzenia własną specjalną nagrodę przyzna program Pierwszy Polskiego Radia z Opola. Paweł Turski, Trójka, Polskie Radio. Przypomnijmy, że Polskie Radio właśnie jest patronem medialnym festiwalu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Tak wspólnie zastanawiamy się z Państwem, rzecz jasna, jaki będzie ten drugi set. Dwie dwójki, siedem trójek. Karolina Muchowa będzie grała bardzo starannie, ale jej się stanie coś w prawą nogę. Iga wygra, dzisiejszy dzień wygra. Jasnowic na pokładzie trójkowym. Bardzo dziękujemy panu za ten sygnał. No, gra starannie, to trzeba przyznać, tak? Tak, ale myślę, że Iga Świątek wygra bez kontuzji rywalki, bo nie można nigdy w ogóle życzyć czegoś takiego. No, jasne. Drugiemu zawodnikowi. Oczywiście. Co ciekawe, obie zawodniczki kibicują jakby dwóm kościołom tenisowym. Mhm. Jak doskonale wiesz, fani tenisa podczas rywalizacji Rogera Federera z Rafą Nadalem byli podzieleni na zwolenników Szwajcara i Hiszpana. Wiemy doskonale, że Iga Świątek jest wielką fanką Rafy, natomiast Karolina Muchowa Rogera, więc tutaj dwóch tenisowych kościołów. W pierwszym secie, przypomnijmy, Iga Świątek wygrała z Karoliną Muchową 6-2. Ten pierwszy set trwał 48 minut. Teraz kapitalny return Czeszki, 30-15 dla Igi Świątek w trzecim gemie drugiego seta. Pod górkę mam, ale na to się pisałam. Tak czy siak do biegu start, sama drogę tę wybrałam. Chciałam tak. Czy na moje łzy ja znajdę jeszcze czas? Czy na łzy ja znajdę czas? Co chce, ten gość mówi coś, spokojnie szkodzi. pronto, pronto musisz iść, a brak mi sił. Ten szampan coś za łatwo wchodził mi. Pierwszy set wygrany dla Igi Świątek 6-2 z Karoliną Muchową, w drugim jest 3-0. No, jeśli mogę tak zaryzykować, 3 gemy i zwycięstwo Igi Świątek i już będzie. No tak, taki optymistyczny scenariusz wygrana. Przedstawiłeś, tak. 3 gemy dzielą Igę Świątek od tego, żeby wygrać Roland Garros po raz trzeci i drugi z rzędu. Natomiast Czeszka na pewno na to nie będzie chciała pozwolić. Aczkolwiek wydaje się, że ta dominacja Igi Świątek jest coraz większa. Oczywiście ma poważną przewagę psychologiczną, chociażby widać było to w tej piłce. Czeszka zaatakowała, pobiegła do siatki, rzadko się tu myli, tymczasem wyrzuciła tego voleya z backhandu dosyć poważnie w aut i mamy prowadzenie przy podaniu Czeszki 15-0 dla Igi Świątek. back to the start. Take any fresh steps or watch it all fall apart again. Weszło? Nie weszło? Tak patrzymy. Moim zdaniem weszło. Moim zdaniem weszło, bo Iga poszła Świątek do swojego stolika, do swojego miejsca, gdzie może odpocząć. Tak. Pierwszy gem dla Karoliny Muchowej w drugim secie. Znów panie dosyć długo walczyły w tym gemie, ale Czeszka przegrywa już 1-3, a nie 0-3, tak jak to było, gdy z państwem rozmawialiśmy przed piosenką. Natomiast, no tak, to jest ciągle duża przewaga Igi Świątek. Bądźmy spokojni. Dla Czeszki Muchowej to pierwszy w jej karierze mecz o taką stawkę. Największy sukces. Nerwowość w jej grze? Tak, na pewno. Na pewno nie gra tak dobrze na przykład jak w wcześniejszych meczach, bo na we wszystkich wcześniejszych meczach gra bardzo dobrze, a najlepiej zdecydowanie w tym spotkaniu z półfinowym Zaryną Sabalenką. Śledzimy, co dzieje się podczas finału na paryskich kortach Rolanda Garrosa, Iga Świątek, Karolina Muchowa w finale French Open. W pierwszym secie 6-2, w drugim 3-1 dla Polki. Me and my Godzina i 14 minut walczą panie Iga Świątek i Czeszka Karolina Muchowa w finale French Open. No i wyrównana, wydaje mi się, ta ostatnia zagrywka była dla Muchowej. Absolutnie tak, kapitalny forehand wzdłuż linii i Karolina Muchowa wygrywa gema przy podaniu Igi Świątek i zrobiło się 2-3 z perspektywy Czeszki, z naszej perspektywy 3-2, czyli to, co wydawało się na początku tego seta, że on może mieć jednostronny przebieg, jak to w sporcie już w tym momencie się odwróciło i zapowiada się zacięta partia. No, ale wiemy, że Czeszka mocna psychicznie, z nie takich tarapatów wychodziła choćby z tego półfinału z Aryną Sabalenką, prawda? Kiedy ta Białorusinka miała piłkę meczową. Rzeczywiście tak było przy 5-2, przy prowadzeniu Aryny Sabalenki w tym trzecim secie i wtedy obroniła Karolina Muchowa piłkę meczową, a potem wygrała całe spotkanie, ale a propos odporności psychicznej, to Iga Świątek też jest bardzo odporna psychicznie, więc ja bym się jakoś specjalnie nie obawiał. Out from the wreckage. drugim secie Iga Świątek wygrywa 3-2, ale przegrywa 15-40. W tym momencie już się skończył ten gem i Czeszka doprowadziła do wyrównania, jest 3-3 w gemach. Złapała ewidentnie wiatr w żagle po tym poprzednim wygranym gemie przy podaniu Igi Świątek. Teraz naprawdę bardzo dobry gem serwisowy Muchowej, znakomicie serwowała i doprowadziła do wyrównania, tak jak wspominaliśmy. Tak. To tenis, zwłaszcza kobiecy tenis, i tutaj zwroty akcji są naprawdę dość często widywane. My tak mówimy, w finale French Open może troszkę przyzwyczailiśmy się, że Iga Świątek gra, że jest duża szansa i na to się nastawiamy, że wygra, ale już samo to jest ogromnym sukcesem, prawda? Żebyśmy się nie przyzwyczaili tak do tego. Zawsze to powtarzam. Iga Świątek to jest fenomen i też ewenement w polskim tenisie i rzeczywiście oby nam się jej sukcesy nie znudziły, bo grać na tym pułapie od tylu lat, w tak młodym wieku, to jest w ogóle nie do opowiedzenia, nie do przecenienia, chyba to jest lepsze słowo. Nasza bohaterka. Mocno trzymamy kciuki. W drugim secie 3-3 serwuje Polka. I to dosłownie dwa gemy. Tak mało trzeba, by znaleźć szczęście. Iga Świątek, jeszcze dwa gemy wygrane i będzie 6-3. Ja już skrócam to, co przed nami. Oby tak było rzeczywiście, wbrew pesymistycznym głosom tutaj krążącym wokół. Iga Świątek wygrała swojego gema, przy własnym podaniu prowadzi 4-3 w gemach, po bardzo dobrym gemie, pamiętasz tę ostatnią piłkę, w sam róg, taki backhand. Na milimetry to weszło. Na milimetry, w sam narożnik kortu i zaczyna serwować Karolina Muchowa. Mamy 8 gema drugiej partii, w finale Roland Garros i coś mi się zdaje, że Iga przełamie Czeszkę w tym podaniu w kolejnym gemie już będzie serwowała po to, żeby wygrać ten mecz. Obym się nie pomylił. A teraz piękna piłka Muchowej. Piękne zagranie z forehandu po linii. Iga Świątek próbowała się ratować, ale z backhandu trafiła w siatkę. Trzymaj z trójką. I trzymaj z Igą. My mocno trzymamy kciuki. I w siatkę jednak wpadło. I mamy wyrównanie. 4-4 w drugim secie. Ten drugi trwa 40 minut. Czeszka serwuje, Polka grała teraz pod słońce.

No, nieciekawie zrobiło się w tym drugim secie dla Igi Świątek. Wygrywała 3-0, teraz przegrywa 4-5. No, westchnąłeś i powiedziałeś niestety przy ostatniej piłce poprzedniego gema. No i tak się wydarzyło. Czeszka przełamała podanie Igi Świątek, prowadzi 5-4 i teraz serwuje, żeby wygrać drugą partię w tym secie. Oczywiście z tego są bardzo zadowoleni wszyscy kibice zgromadzeni poza oczywiście Polakami na korcie Filipa Szatryje, bo oni by chcieli długiego, zaciętego widowiska. Zapowiadało się na jednostronne kapitalny backhand po linii czeszki teraz. A nie, ona tuż wyrzuciła. Nie, nie, dobrze mówię, tak, bo... Weszła. Weszła piłka, tak, 15-0. Nie weszła, słuchaj. Nie, no mają 15-0 dla Igi, czyli musiała Muchowa minimalnie się pomylić. Mhm. A jednak. No tak. W każdym razie, przypominamy, Muchowa serwuje po to, żeby wygrać drugiego seta w finale Roland Garros. Szykuje się do wyrównania w tym drugim secie. Prawie, ja nie wiem, czy tak się szykuje. Czeszka się myli, jakby nie wytrzymuje presji, która na niej ciąży w tym gemie. Bo gdyby wygrała, to byłoby 1-1 w setach. 2 bardzo proste, zepsute zagrania i mamy 40-15 prowadzenie Igi Świątek. Zaraz za moment może nastąpić tak zwany re-break, czyli teraz Iga przełamie Czeszkę i wszystko wróci do względnej normy. Więcej oczywiście emocji sportowych po godzinie 17, między innymi w serwisie sportowym, ale także po 17 gra gitara i Michał Żołądkowski z Opola. Przypomnijmy, bo dziś drugi dzień jubileuszowego 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Oczywiście te emocje sportowe związane z tenisem będą także po 17. Michał Kowarski, Michał Jakubik, Krzysztof Łoniewski, Piotr Łodej, kłaniamy się. Ja jeszcze zostaję. Bardzo. Proszę bardzo. Time. You want me, I want you, baby. My